Mnie pomogł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Proszę Państwa, co za emocje. Ostatnie dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert i jakie wspaniałe oferty. Smartfony, telewizory, laptopy, AGD w super cenach. Jeszcze tylko 5 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład opaska sportowa Xiaomi Smartband 7 NFC. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 249 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 199 z kodem rabatowym taniej. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 28 lipca, minęła 16. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jedna osoba nie żyje i jedna jest ranna po wichurach, które przechodzą przez Polskę. Strażacy mieli ponad 1300 wezwań. Polskie siatkarki z pierwszym zwycięstwem na igrzyskach w Paryżu po zaciętym meczu pokonały Japonki. 4 osoby zginęły w wybuchu w magazynie z fajerwerkami w Bułgarii. Załamanie pogody w Polsce. Pada deszcz oraz wieje silny wiatr. Do godziny 15 strażacy mieli ponad 1300 interwencji. W czasie wichury jedna osoba zginęła i jedna została ranna. Potężny wiatr wieje między innymi w Warszawie. Tam zgłoszenia dotyczą głównie połamanych drzew. Nikt nie został poszkodowany. Głównie chodzi o konary, które zalegają nam gdzieś na jakichś drogach, alejach czy też na samochodach. Generalnie mamy wszystko, całą Warszawę, wszędzie tak naprawdę, czy to Kleszczowa, Plac Konstytucji, czy Synowowiejska, Solec. Także tych ulic jest troszkę, praktycznie na całym mieście mamy zastępy, które działają. Powiedział nam Bogdan Smoter ze Straży Pożarnej. Według synoptyków wiatr w Warszawie powoli powinien ustępować. Po trudnej przeprawie polskie siatkarki wygrały swój pierwszy mecz na igrzyskach w Paryżu. Polki pokonały Japonki 3-1. Atakująca Magdalena Stysiak jest zadowolona z wyniku, ale przyznaje, że nie było łatwo. Nigdy nie jest Japonią łatwo, pomimo tego, że one nie są wysokie, mają świetny blok obrony. Do tego bloku skaczą, naprawdę, my nie widzimy tego bloku, chcemy tak naprawdę uderzyć przysłowiowego gwoździa i one nagle wyskakują i pojawiają się, zawsze nas zaczepiają w tym bloku. Nie jest łatwo, tak, ale wiadomo, wszystkie ataki dalekie, wszystkie kiwki wchodziły i to wykorzystaliśmy bardzo dobrze dzisiaj. W drugim meczu w grupie B turnieju olimpijskiego Polki zmierzą się z Kenijkami. Ten mecz w środę. Polskie siatkarki prowadzone przez włoskiego trenera Stefano Lavarniego są wymieniane w gronie kandydatek do medali. Więcej o igrzyskach już za godzinę w Trójce w magazynie sportowym Trzecia Strona Medalu. 4 ofiary eksplozji w magazynie sztucznych ogni w pobliżu miasta Elin Pelin w zachodniej Bułgarii. Śledczy, straż pożarna i specjalne jednostki rządowe rozpoczęły kontrolę magazynów. Były w nich materiały pirotechniczne. To wyroby pirotechniczne czwartej klasy do użytku profesjonalnego. Są używane przy kręceniu filmów, jako efekty specjalne na koncertach, a także w Nowy Rok. Mówił jeden z rządowych ekspertów. Na miejscu służby znalazły 2 ciała. Teraz trwa ich identyfikacja. 2 osoby zmarły tuż po przewiezieniu do szpitala. Według służb liczba ofiar może wzrosnąć, a kontrole magazynów będą trwały do końca dnia. Jest szansa na rozejm w Strefie Gazy i uwolnienie izraelskich zakładników. Takie informacje podają media, relacjonując spotkanie przedstawicieli Mossadu, CIA, Kataru i Egiptu, które zorganizowano w Rzymie. Jednym z omawianych zagadnień jest uaktualniona propozycja Izraela dla Hamasu, a celem spotkania przełamanie trwającego od miesięcy impasu w sprawie zawieszenia broni. Jednocześnie izraelskie i amerykańskie źródła oceniają, że bezpośrednio po negocjacjach w Rzymie nie należy spodziewać się przełomu. Komentatorzy zaznaczają, że niedawna podróż premiera Izraela Benjamina Netanyahu do USA i jego spotkanie z prezydentem Joe Bidenem nie doprowadziły do zmiany polityki izraelskich władz. I na koniec wracamy jeszcze do kraju. Trwa odpustowy jarmark u babci Anny na zabytkowym osiedlu Nikiszowiec w Katowicach. Do 20 czeka tam 170 wystawców, zarówno lokalnych, jak i z całej Polski. Waldemar Jan, jeden z organizatorów, przypomina, że jarmark miał ożywić to wyjątkowe miejsce na mapie Katowic i to się udało. Dzisiaj wręcz musimy czasami hamować tą jego zmianę w kierunku bycia tylko i wyłącznie miejscem turystycznym, bo on ciągle jest miejscem, w którym ludzie mieszkają. I my jako organizacja, która zajmuje się przede wszystkim ludźmi i zmianą społeczną, która tu się odbywa, staramy się w sposób zrównoważony pilnować tego, żeby tutaj komfort życia był ciągle duży, ale żeby to też było miejsce, które można się pochwalić. Organizatorzy dbają, aby swoje wyroby i przysmaki mogli prezentować tylko prawdziwi rękodzielnicy, rzemieślnicy i artyści.

grając w audycji utwory smutne, angielskie i raczej duchowe niż fizyczne. No chyba nie. Dzisiaj artyści znani, lubiani, grywani w Trójce, chociaż wątpię, czy akurat z tymi utworami na naszej playliście gościli. No i chyba może z jednym wyjątkiem, nie trzeba ich przedstawiać. A ten na przykład dopiero co grał nieopodal na Torwarze. Couldn't Happen Here z płyty Actually. Współautorem utworu jest Ennio Morricone. Orkiestrację natomiast napisał Angelo Badalamenti, tylko że zapomniano wynająć orkiestrę, żeby je zagrała, więc pochodzą one ostatecznie z Fairlighta, z maszyny. Actually to w ogóle pierwszy album, którym się w życiu zachwyciłem. Byłem tak mały jeszcze, że tata mi kupił tę kasetę. Lata później grałem na festiwalu Summer of Music o jakiejś 8 rano. Pet Shop Boys natomiast byli gwiazdą wieczoru. I nie mogłem uwierzyć swojemu szczęściu, bo przyszło tak niewiele osób, że mogłem pogłaskać Nila Tenanta po butach, co niezwłocznie uczyniłem. A ten artysta, wydawało się, że może być nawet nowym Johnem Lennonem, długo strzelał w dziesiątki i Wielka Brytania go kochała. A paradoksalnie, kiedy przedstawił swój najlepszy, najbardziej zaawansowany songwritersko utwór, to stał się on początkiem jego końca. Before opened all the doors you tried to close, and how did that make me feel? I cracked the ceiling, I stared at it too long, tried to right the wrongs, reverse the flow. Now everybody's waiting outside, trying to feel what's going on inside. Tried to turn the tide and we fail as the past meets the future. It gets clearer that it all boils down to everybody. but it's waiting outside. Ocieram metaforyczną łzę. Nie po raz ostatni dzisiaj, obawiam się. Damon Goff, czyli Badly Drowned Boy, blisko ćwierć wieku temu autor ciągu genialnych moim zdaniem singli z pięknymi melodiami, leciutkich jak mgiełka, wzruszających, szlachetnie prostych. No i także One plus One is One. Wszystko to ma, zrywa tylko z prostotą i jedzie po bandzie. Ruch trytonowy, harmonii już w pierwszej linijce. Medianta chromatyczna między pierwszą a drugą, sekwencja półtonowa na molowych w trzeciej. No mózg piszczy ze szczęścia razem z sercem. Jejku, to tak można? No można, ale czy się opłaca? Natomiast ten zespół do dzisiaj uchodzi za apelujący nie do mózgu i serca, a raczej do nóg i ust. Uchodzi za ansambl wesołkowaty. Cóż za koszmarna pomyłka. In France, on the radio, I could not understand a word, but I thought you'd go. We waited all night for the midnight lovers calling. It was the coldest day of the year, and I'm still falling. I didn't sleep. Night. Madness. Nominalnie szaleństwo, a faktycznie melancholia. Coldest Day. Ostatni utwór na płycie Mad Not Mad, czyli tak mieli zamknąć swoją karierę, która biegła no od faktycznie wesołkowatych początków ciosanych siekierą do poważnego pisania wyrafinowanych piosenek. No ale potem przyszło ponowne zainteresowanie, reaktywacja, kolejny album po 14 latach, no i do dzisiaj muszą chłopcy tłuc One Step Beyond po festiwalach. No wiem, jestem złośliwy, a przecież ich kocham. No i ten zespół też kocham. Nawet rozważałem zrobienie takiej monotematycznej audycji z rankingiem najlepszych refrenów Justina Sullivana. Ostina to basu, ignorujące kolejne akordy. Oczywiście wpadają też co chwila piękne melodie, mądre zdania. Moje ulubione to jest Should the devil come and should he say all of this I will give to you, just bow down and worship me, I'm on my knees. Space zespołu New Model Army, brylancik z płyty Impurity, ani nieocenianej wysoko, ani nie będącej chyba fan favorite. No jeżeli mimo wszystko jakiekolwiek uśmiechy u Państwa wystąpiły, to teraz je zmarzmy. Ale naprawdę. Drodzy słuchacze, to jest utwór totalnie jedyny w swoim rodzaju. Tak mi się wydaje. I na maksa nie radiowy, tego jestem pewien. Ale odwagi. Spróbujmy. little bird, a little bird, you're getting out of hand, getting out of hand. I think I'm gonna lose you now. Little bear, little bear, you know me too well anyway, too well. Every day I'm going home. Going beneath the stars, going under the soil again, and I won't be back in a long time. So get out, get out of this old house before I burn it. Wouldn't want to cause you anything. Might break your lovely face up in a thousand shattered china pieces. This bracken world, broken pieces. Wstrząsające, dosyć złowrogie i zupełnie niedozrywkowe. Zespół Guillemots przemknął kiedyś jak meteor przez listy przebojów ze swoją płytą Through the Window Pane. Fajny mieli single, ale opener tej płyty, Little Bear, no jakby powiedział wojak Szwejk, to jest coś zupełnie innego. Co tu się odwaliło? Skąd ten rozstrój? Dlaczego on jest taki trafiony? No, jak można mi uczynić taki Schuss in Herz? Rundka uczyniona, jak 400-metrowiec, finiszujemy skąd wybiegliśmy, czyli wracamy na queerowy parkiet, na którym się w ogóle nie tańczy. No more. czy dzisiaj tutaj ten pacyfistyczny tekst jest aktualny i słuszny, czy zwyczajnie naiwny? No, odpowiedź zachowam dla siebie. No More Wars, jedynej płyty Bronski Beat, bo tych bez Jimmy'ego Somerville'a nie liczę. Kiedyś tak mocno mu fanowałem, że się podpisałem Jimmy Somerville pod jakąś recenzją dla hip-hopowego magazynu Clan, ale to zdaje się nie przeszło. Było chyba zbyt odległą asocjacją. Afro godzina. Dobra, dosyć podkówek na buziach. Wchodzimy w fazę cyklicznych wygłupów. Cytując Jana Pietrzaka, no śmiejemy się, to śmieszne jest. Oto kilka tygodni temu zaproponowałem konkurs na rozpoznanie autorów nieistniejących utworów zespołu Świetliki. I oto rozwiązanie. Na ulicy nocą psy błąkają się, te z czterema łapami i te w mundurach. Ich oczy i odznaki błyszczą złowrogo. Jeden z nich szczeka, drugi milczy. Jedni polują na kości, drudzy na duszę. To napisał ChatGPT. Nie ufaj dziewczętom, które wyśpiewują dziewczęcymi głosami pieśni o czynie zbrojnym, sponsorowane przez Ministerstwo Wojny. To napisał pan Marcin Świetlicki. Mam 20 lat, skończyła się przepustka. Piję ostatni kieliszek. Za chwilę wytoczę się na peron, jeszcze z uśmiechem. No a to oczywiście napisałem ja. No i w tym wydaniu turnieju Nie tak to leciało zwyciężył pan Jan L. I oto utwór, którego nie tylko sobie pan Jan zażyczył, ale dodatkowo sam zrobił tak zwany radio edit, a ten był niezbędny. Policję to dręcz, mam nadzieję, że ich męczy. Jeden za drugiego od nas głową dręczy. Wszyscy to wariaci, pokam was jak swych rozwodnych braci. I przy nas nie zyska, ni przy nas nie straci. Mam do bliska za wszystkie aresztowane mi osoby bliskie. Mówię jak jest po prostu, prosto z mostu i nie muszę mieszkać w dziesięciopiętrowcu. Liczy się ekipa fachowców, zrymujesz tory mózgowo. Nieważne, ostro czy sportowo, liczy się prawdziwe słowo. Uważaj, rozpoczy się nie za kolorowo. Krucjata, na mecie się okaże jak wygląda twa facjata. Masz szum, czy grasz wariata? Zagrałeś, masz przegrałeś, więc lepiej na bajerę zmasz, bo jaki jesteś taki hip-hop grasz. Całe życie z wariatami, bo sam jestem wariatem. Ale alia aktywują we mnie psychopatę. Starczy z niebieskim Passatem, możesz ponieść stratę. Dlatego działam wciąż z jednym bratem. I to o tym test, bo odkręca wciąż tekst. Koks, woks, gruba fota, ostra faza całą noc. Przemieszczanka grubo pimo, co chwilę z inną dziewczyną. I zaszczepka na kasyno, choćby szybcy szybko giną. Choćby drożni są żałośni i wokoło szarzy ludzie prosi. Życie zmęczeni, odumanieni, wyglądają jak po... Na takich zarobić bestia. Standard legal życia to groteska. Standard legal życia to żenada. Panie pasuje i nie odpowiada. Nerwy, stres, frustracja, adrenalina. Dzisiaj się aglomeracja, jaki będzie finał. Szaleństwo jeszcze więcej, nie zarobek moje ręce. Jestem wariatem, bo pędzę. Całe życie z wariatami, choć gra z nami. Znaczonymi kartami, nigdy sami. Z tego zdani, że przy bani mało kto chce pić z nami. Jak jaramy to nie jeden od ściany do. Kanabis to nasz ten, palę to indo. Moi bracia to wariaci, szacunku są warci. Nie spierdolił się ze szmacił, zaufanie stracił. Kamraci, jesteście dla mnie wiele warci. To istotne, zawsze na obrotach, a nie pogrzeb. Nie podszywa się po firmę łotrze, niespoczne. Póki to, co chcemy przekazać, nie dotrze. Wariat będzie dobrze. Całe życie z wariatami. Czekam na zmiany, w tym momencie ujarany, znany w pewnych kręgach. F-I-R-M-A, F-I-R-M-A. Całe życie jadam z wariatami na zielonych ławkach. Dużą pianę wypijamy, później jak się do pubu wbijamy. Szybko palonko załatwiamy, teraz się rozsiadamy, żeby ładunek stoczyć mały. Kilka minut później na mikrofonie zapodamy. Tak, hardcore rozwijamy, a my wszyscy do muzyki się wsłuchamy. Teraz każdy się bawi, prawdziwe damy z prawdziwymi chłopakami. Naszymi chemikami, bo w Krakowie nie ma, że są z nami. Nie ma sztamy z derydami, tylko w dobrym towarzystwie. Piweczko do gardła brewamy, czasami wódeczkę preferujemy. Ziomuś ma urodziny, zabawiajcie go pewnie. Kali łap za adaptery. Pogrąca. Jestem wariatem, opuszczam chatę z podłużarem. Na policję chłopu ładę, zbyt złe miarę. Wariat z wariatem, da sobie radę. Pokusi się się ciasy na przesadę. Marzę, wyrażę, marzę, jarzę, smażę. Idę na rzek, ulicę nie blażę. Nie cieś mi na fazie. Ej waria, zawinięty stół dla komisaria. Co syf malaria, awaria, urowa magia. Oso, no, oczo, wplątany w oczo. Choć widzieć całą, jak nie jesteś osią. Nie czek, woli, już kupam szlak. Liście nie pociął, patrzę na przyjaciół. Każdy, co świecie, to micho psycho. Odurzony marycho, z nimi całe życie i chodź. Nieraz było picho, to najlepsze dla mnie towarzycho. Całe życie z wariatami. Czy hada zmiany w tym momencie ujarany, znany w pewnych kręgach. Nagroda w konkursie. Firma gościnnie Sabot i całe życie z wariatami. Na marginesie nareszcie przyszło sporo odpowiedzi. No to jeszcze go raz. Proszę zgadywać i wygrywać nagrody. Nie tak to leciało. Za chwilę usłyszą Państwo mnie w roli Beatlesów, śpiewających teksty znanego polskiego zespołu. Kolejno cztery fragmenty czterech piosenek. Tylko, że po angielsku, przetłumaczonych niezgrabnie i może nawet niepoprawnie, ale chyba rozpoznawalnie. Jeszcze raz. Beatlesi. Teksty polskiego zespołu. Cztery fragmenty piosenek przetłumaczone na angielski. Pierwsze pytanie. Jaki to zespół? Drugie, dodatkowe. Jakie to piosenki? Warning statements again. I speak to no one when I walk. Sunday vomit everywhere. After Saturday's all night ball. She's got a flower. Got a flower crown on her head. She's got a green stalk. Got a green stalk in her hand. There's nothing. And I peek at both sides of the street. The left side never awakes. The right side never sleeps. Our children have gone on holiday. And while they're absent, we do misbehave. No zabawne to jest. No i bawmy się. Teksty jakiej polskiej gwiazdy zaśpiewał podrobiony przeze mnie Paul McCartney? Fragmenty jakich piosenek przerobione na nieoksfordzką angielszczyznę pozwoliłem sobie włożyć mu w usta. Odpowiedzi jak zawsze poproszę na maila afrogodzina@polskieradio.pl. I znów, nie mogę Państwa nakierować, ale audycję można znaleźć w internecie i posłuchać sobie drugi, a nawet trzeci raz. Duże ilości naraz dźwięków. W poprzednim wydaniu tego cyklu miałem nadzieję na jakieś wzburzenie, mułu, ale jak się okazało, nikt się nie poczuł zgorszony połączeniem dżemu z Papa Dance. Nie było gniewnych maili, nie było reprymendy od dyrekcji, nic. No to trzeba chyba złączyć skrajne sakrum ze skrajnym profanum. Wziąłem zatem jedno, wziąłem drugie i się okazało, że to jest match made in heaven. Odcinek się zrobił sam. Miałem kłopot bogactwa. Udało mi się zrobić nie jeden mashup, a trzy, z których moja żona wybrała najlepszy. Dziękuję, kochanie. A ponieważ zwykle nadaję swoim kombinacjom głupie tytuły, łącząc dwa, to przed Państwem sonet do Włoch. moja, płyń z aniołem. Płyń jak kiedyś ja płynąłem, za wspomnieniem płyń, wspomnieniem. Dookoła może, może jak błękitu stropy z końca. O, o, przejasne pełne słońca. Łodzi wioseł szczęści Boże. Tak brzmi zespół Czesław na Zenku. Brzmieniowo to w sumie nieodległy od płyty Spod chmury kapelusza, tego pierwszego. Wysłuchaliśmy Italiam Italiam Niemena na sonecie do miłości zespołu Akcent. To połączenie dało mi do myślenia. Mam wiele refleksji. A państwo, szczerze mówiąc, liczę na gniew, albo chociaż na podpowiedź, kogo mam ożenić w następnym odcinku, żeby wyszło jeszcze ciekawiej. afrogodzina@polskieradio.pl. A tymczasem wewnątrz naszych komputerów... Śpiew scalaków. Scena Chip Music, jak ostatnio opowiadałem, dzieli się na podsceny, z których każda ogarnia jedną platformę sprzętową. Tam Atari małe, duże, C64, Amiga, NES, SNES. Ale oprócz tego, że dzieli, potrafi też łączyć. Jest taka strona Battle of the Beats, której główną funkcją jest organizowanie chip konkursów. I tylko małe konkursiki są podzielone na platformy, natomiast wielkie konkursy, które owocują setkami naprawdę zgłoszonych utworów, a takich konkursów się odbywa kilka rocznie, one dopuszczają różne platformy i różne formaty. To nie miałoby znaczenia w ogóle, gdyby nie dwa detale. Po pierwsze, te konkursy Battle of the Beats, chociaż nie przewidują żadnych nagród, przyciągają najzdolniejszych muzyków z całego świata. Prawie każdy artysta mający coś wspólnego z Chip Music miał taki moment, gdy tam rywalizował. Po drugie, i ważniejsze dla potencjalnych słuchaczy, wszystko zostaje w archiwum. A strona działa już 22 lata. Wyobraźcie sobie, ile tam leży dobra, ile błysków talentu, ile nieujawnianego nigdzie indziej geniuszu tam zmagazynowano. Na przykład zamkniemy audycję genialnym japońskim symfonicznym chip ambientem w formie klasycznego modułu pod system DOS. Autor to tajemniczy Agargara, tytuł Tsudara. W zeszłorocznym konkursie Advent Calendar miejsce zaledwie 70. SIK na 441 SIK zgłoszone utwory.